Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Isten tiszteletünk alapjára a Szent Igét Jeremiás próféta könyvéből olvassuk, úgy, ahogy a 13. részben találjuk megírva, a 2. verstől kezdődően a 11. verssel befejezőleg. Meg is vettem az övet az Úr parancsa szerint, és a derekamra kötöttem. Másodszor így szólt hozzám az Úr igéje. Fogd az övet, amelyet vettél, és a derekadon van, indulj, menj el vele az Eufráteshez, és rejtsd el ott egy kőszikla hasadékában. Elmentem tehát, és elrejtettem az Eufrátesznél, ahogyan az Úr parancsolta nekem. Hosszú idő múlva ezt mondta nekem az Úr. Indulj, menj el az Eufráteshez, és vedd elő az övet, amelyről azt parancsoltam, hogy rejtsd el ott. Elmentem az Eufráteshez, megkerestem és elővettem az övet arról a helyről, ahol elrejtettem, és ime az öv tönkrement, egészen haszna vehetetlen volt. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje, ezt mondja az Úr. Így teszem tönkre Juda kevéségét és a nagy Jeruzsálem kevéségét. Ez a gonosz nép nem akar hallgatni az én beszédemre, megáltalkodott szívük szerint élnek, és más isteneket követnek, azokat tisztelik és imádják. De olyan lesz ez a nép, mint ez az öv. Egészen haszna vehetetlen. Mert ahogyan az ember a derekára csatolja az övet, úgy csatoltam magamhoz Izrael és Júda egész házát. Így szól az Úr, hogy az én népem legyenek hírnevem, dicséretem és tiszteletem növelésére. De ők nem hallgattak rám. 24. és 25. vers. Úgy szétszórom őket, ahogyan a puszta szele elsodorja a polyvát. Ez lesz a sorsod, ezt mérem rád, így szól az Úr, mert elfeledtél engem, és hazugságban bíztál. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azok a történések, amelyeknek mi is alanyai vagyunk, a világ hirtelen változása, ez a gonoszságnak ez a szövevénye, ami át és átjárja az emberi kapcsolatokat, olyan sötétre festi az eget felettünk, körülöttünk, hogy valóban igaz az, csak azok látnak világosságot, akik az Isten igéjét kutatják, keresik, akik igazodnak a Bibliához. Én annak idején, amikor még mindenfélét összeolvastam, nem akartam elhinni, hogy a Biblia tartalmazza egyedül az igazságot, akkor szinte lázasan kerestem, hogy hol találom meg más vallás alapítók könyvében azt, amit a Bibliában megtalálunk, de nem volt fellelhető. Most, amikor Jeremiás próféta kapja Istentől erre a jelképes cselekedetre indító igét, akkor eszembe jutott, hogy Pál apostol a korintusiakhoz írott levélben a következőt mondja, és ez vonatkozik erre a történésre is, erre a jelképes cselekedetre, amit Jeremiás tesz. A következőt olvassuk a Korintusi levél, első Korintusi levél 10. részben, 11. versben. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, meglettek írva pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időnek vége elérkezett, mondja Pál apostol. Vagyis a mindenható Isten, amikor az ő népét kiválasztotta, és amikor hatalmas kézzel kiformálta ezt a népet Egyiptomban, a Gósen földjén, akkor ő már előre tudta, hogy ez a nép engedetlen nép lesz, de mindenképpen fölhasználta azért is, hogy a maradék mindig tovább plántálódik, és hogy fenntartsa azt a nemzetség fonalat, azt a vérvonalat, ahova majd beleszületik Jézus a világ megváltója, ugyanis az volt a lényeg, hogy Isten vajon meg tudja-e termékenyíteni ezt az egész civilizációt az ő fia bejöttével? Mert ugye itt az engedetlenséggel találkozunk ebben a gesztus metaforában, ebben a jelképes cselekedetben, hogy az engedetlenség az elszakít Istentől, és mindenképpen a halál felé sodor bennünket, az engedelmesség pedig biztosít egy továbbjutást, egy tovább lépést Isten segítségével. És testvéreim, valóban így van, hogy ezek a történések, Izraelnek a története azért van olyan pontosan feljegyezve, mert az egész civilizációnak a sorsát ábrázolja ki. A mindenható Isten azért hozta be az ő fiát, hogy akik engedelmesek lesznek a fiúnak, akik szeretettel fogadják a fiút és befogadják a fiút magukba, azoknak örök életük lesz, azért mert Isten tovább plántálja azt az életet Jézus Krisztus által, amit elküldött ennek a világnak, ami máskülönben a végünket jelenteni a természetes halállal. Jeremiást ugye elküldi az Úr, hogy rejtse el azt az övet, amit már hord a derekán. Abban az időben is, most is vannak ugye különböző színű övek ezeknél a küzdősportoknál, de abban az időben is voltak különböző színű övek, és Jeremiásnak, mint a pap fiának, volt joga ahhoz, hogy ilyen övet hordjon, mint amilyet Isten mond neki. És egy darabig hordta ezt az övet, utána pedig el kellett vigye, és be kellett tegye a szikla hasadékába, és utána hosszú idő múlva, amikor odament, akkor úgy találta, hogy teljesen tönkrement ez az öv. A helyzet az volt, testvéreim, hogy addig, ameddig kapcsolatban volt ez az öv az élettel Jeremiás testén, addig nem volt semmi baja, ugyanis ő volt az, aki vigyázott rá, ő volt az, aki gondját viselte, és addig helyén volt minden. Abban a pillanatban, amikor megszakadt a kapcsolata ennek az övnek egy élő lénnyel, egy emberrel, jelen esetben Jeremiással, és kiszolgáltatta az időjárás viszontagságainak, annak a savas, nedves közegnek, ami ott a szikla hasadékban érhette ezt az övet, tönkrement, szétmállott, és nem volt jó tovább semmire. Ezáltal a jelképes cselekedettel akarta Isten kiábrázolni az ő prófétáján keresztül, akit máskülönben üres beszédűnek és hazaárulónak, gonosz beszédűnek hívtak abban az időben Juda népe, azért, mert nem tetszett nekik, amit prófétál. Úgy az uralkodóháznak, mint az egyszerű embereknek, nem tetszett, amit mond Jeremiás proféta, ezért hazaárulónak is titulálták. Ő volt az egyetlen, aki szembe ment a hazug saját profétákkal, akik jót jövendőltek ennek a népnek. Testvéreim, vonatkoztassuk a mi napjainkra. Ugyanis egyértelmű, hogyha visszamegyünk abba az időbe, ehhez a jelképes cselekedethez, akkor az Úr azt akarta világossá tenni, hogy az a nép, az a csoport, az a család, az az egyén, aki tőle elszakad, az halálra van ítélve. Nem tud fennmaradni akkor, ha az élő Istennel megszakítja a kapcsolatot, vagy ha nem veszi fel újra a kapcsolatot az élő Istennel. Sok helyen látjuk kiírva, hogy életveszély. Nos, amikor a Biblia igazságait taglaljuk, és amikor a Bibliának a legfontosabb mondani valójával találjuk magunkat szembe, hogy Istennel vagy Isten nélkül élünk ezen a világon, akkor testvéreim azt is mondhatnánk, hogy ez nem életveszély, hanem ez örök életveszély. Mikor azt mondják a mi beszédünkre, hogy üres beszéd és lári-fári, nem jött onnan vissza senki, meg nem törődik velünk az Isten, lehet, hogy megteremtett valamikor, de már nem törődik velünk, aztán van ennél egy szelídebb zagyvaság is, amelyik azt mondja, hogy Isten annyira jóságos, hogy végül mindenkinek megbocsát. Ez a másik véglet, ami nem állja meg a helyét, hiszen nincs általános kegyelem, sőt, kizárólagosság van, mert az van megírva, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs helye az Isten országában. Azt mondja Pál apostol az Efézusi levélben, ne felejtsétek, hogy az engedetlenségről van szó, testvéreim. Azt mondja, senki meg ne téveszten titeket üres beszédével. Tehát nem annak van üres beszéde, aki Istent komolyan veszi, az Isten igéjét komolyan veszi, hanem az beszél üres beszédet, aki azt mondja, hogy nem jött onnan vissza senki, nem törődik velünk az Isten, végül mindenkinek megbocsát, ezek az üres beszédek. Ennek nincs semmiféle igei alapja. Minden beszéd üres beszéd, amelyiknek nincs igei alapja. Azt mondja Pál apostol az Efézusi levél 5. rész 6. versben. Senki meg ne téveszten titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait, s már itt is vagyunk a szónál, az engedetlenség fiait, vagyis a paráznákat, a tisztátalanokat, a nyerészkedőket, a bálványimádókat, és így tovább, és így tovább. Hogy milyen nagyon fontos az engedelmesség és az engedetlenség, milyen kárt okoz az ember életében, testvéreim, figyeljétek meg a következő igeverset. Mert amiképpen egy embernek az engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. És így van, testvéreim, mert az első Ádám engedetlensége miatt az Éden kertjében az ember kinyitotta a halál kapuját. Egy ember engedetlensége miatt, persze Ádám is a felesége, egy ember engedetlensége miatt az ember az Éden kertben kinyitotta a halál kapuját. Erre nem soká ünnepelni fogjuk, jön a második Ádám, Jézus Krisztus, aki az ő engedelmessége által a halál kertjében, a temetőben kinyitotta az élet kapuját. Óriási különbség. Óriási különbség. És ami változott, az engedelmesség és az engedetlenség. Az első Ádámnak az engedetlensége okozta mindannyiunk halálát, és a második Ádámnak az engedelmessége viszont elhozta az életet, az örök életet számunkra. És amire ráírhatnánk, hogy örök életveszély, elhárult a veszély felőle, mert a második Ádám engedelmessége, vagyis Jézus Krisztus hűsége az atyához, Jézus Krisztus engedelmessége az atyának, elhozta, testvéreim, az életet a számunkra, megnyitotta ott a temetőben az élet kapuját, hiszen ő onnan támad fel, és vált mindazoknak első zsengéjévé, akik szintén fel fognak majd támadni. Ezért az engedetlenségre azt is mondhatnánk, testvéreim, hogy az engedetlenség, az embernek az engedetlensége, az tulajdonképpen engedelmesség a gonosz felé. Hiszen mikor az első család, az első Ádám és Éva hozzányúltak ahhoz a gyümölcshöz, amihez nem kellett volna hozzányúljanak, engedetlenség volt Isten felé, de engedelmesség volt a sátán felé, mert a sátán biztatta őket, hogy nyugodtan ehettek róla, mert nem fogtok meghalni. Aztán az engedetlenség, testvéreim, egy magam választotta vakság. A Bibliának a kontextusával, ha összevetjük, figyeljtek meg, mennyire így van. Nem az az igazi vak, aki nem lát. Az az igazi vak, aki nem akar látni. Mert megtehetné, hogy lásson, de nem akar látni. Miért? Testvéreim, csak az a vak, aki a szeme miatt nem lát. Dehogy is. Mindannyian vakok vagyunk, ha sötétben vagyunk. Mert nincs világosságunk. De aki nem is keresi a világosságot, vagy nem fogadja el a világosságot, az marad a sötétségben, és az olyan, mint a saját maga által választotta vakság lenne. Aztán az engedetlenség nyílt lázadás Isten ellen. Lázadás az Isten ellen. És a másik pedig az engedetlenség a halál szeretete, a második halálnak a szeretete. Ugye az világos dolog, hogy mindannyian meg fogunk halni, de ezzel nem lenne semmi baj, mert tulajdonképpen ez a halál, amit mi halálnak hívunk, ez nem is halál, ez csak a meghalás. Ezen a meghaláson keresztül lehet menni az életre, és lehet menni a második halálra, vagyis az örök halálra. Egy fiatalember szaladt hozzám a múltkor, és azt kérdezte tőlem, hogy a nagyapja öngyilkossággal fenyegetőzik, mit tudjon neki mondani? Mondom, volt már a tatának ilyen irányú próbálkozás, és azt mondta, hogy igen, 5 évvel ezelőtt már megpróbálta, de akkor a család megmentette. Most megint fenyegetőzik azzal, hogy megöli magát. Mit tudjak neki mondani, mert nem tudom, hogy mit mondjak. És akkor azt mondtam neki, te mondom, mondd meg a tatádnak. Azt mondtad, mondom, hogy Bibliát szokott olvasni. Igen, azt mondja, szokott Bibliát olvasni. Mondd meg neki, hogy az engedetlenség és az engedelmesség között borzasztó nagy a különbség, mert Isten az engedelmeseket megigazítja és megbocsát nekik, az engedetleneket pedig az örök halálba küldi. Na most, amikor valaki eldobja az életet magától, testvéreim, ezt mondtam ennek a gyereknek, mikor valaki eldobja az életet magától, azt azért teszi, mert szeretne valamitől, valakitől, valamilyen helyzettől megszabadulni. Ez minden esetben így van. Aki önmaga ellen fordítja a kezét, azt azért teszi, mert valamitől, valakitől, valamilyen helyzettől szeretne megszabadulni. Igen, de nekünk, ha Isten félelem van a szívünkben, nekünk tudni kell, világosságunk kell legyen rá, hogy a mi számunkra Isten adott szabadítót, az ő fiát. Azt mondta Gábriel, amikor megjövendölte, meg profétálta, előre megmondta Máriának, hogy fia fog születni, hogy nevezzék Jehósuának, ami azt jelenti zsidóul, hogy szabadító, mert ő fogja megszabadítani a népet annak bűnéből. Tehát Isten adott nekünk szabadítót, Jézus Krisztust, méghozzá szövetséget köt velünk az ő vére által, tehát biztos szabadító, biztos szabadító. Ami igazán veszély a számunkra, az az örök halál. Ami igazán lehetőség továbbjutás a számunkra, az az örök élet. És a szabadító által, Jézus Krisztus által bejuthatunk az örök életre, vagyis egyedül csak ő tud megszabadítani bennünket a nyomorúságainkból, és egy olyan állapotba visz be az ő országába, ahol mindenért kárpótol, és minden könnyet letöröl a szemünkről. Tehát az ember számára jobbat el se lehet képzelni, mint az Isten országa. De ide csak azok fognak bejutni, akik Jézus Krisztussal, a szabadítóval kötnek szövetséget. Na most, ha valaki mégis meg akar szabadulni valamitől, valakitől, vagy valamilyen helyzetből is, nem Jézust választja, hanem a halált, akkor azt tudni kell, hogy a Bibliában benne van, hogy akik a halállal kötnek szövetséget, azok az ellenséggel kötnek szövetséget, ugyanis emlékezzetek vissza, a Bibliában az van írva, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Tehát a halál az nekünk ellenségünk, nem köthetünk vele szövetséget. Engedetlenség Isten fele, ezért mondtam, hogy a második halál, az engedetlenség, az a második végleges halált jelenti. Ezt az első halált nem választja senki, muszáj meghalljunk, mert így teremtett bennünket a mindenható Isten, hogyha védkezünk ellene, ezt mondta nekünk, ez az igei következménye annak, ez a bűnzsoldja a halál, de ez még nem az igazi halál, mert ha Jézuséi vagyunk, akkor átmegyünk a meghaláson, és az örök életre nyitjuk fel a szemünket. Akkor van baj, hogyha a második halálba kerülünk. Na, mit tegyünk hát? Hát legyünk engedelmesek Istennek, és ha engedelmesek vagyunk, testvéreim, akkor azt kell tegyük, amit ugyancsak az Efézusi levélben mond a mindenható Isten. Figyeljétek csak, megolvasom megint az igét az engedetlenséggel kapcsolatban, és utána a másik igét, ami a kiáratot adja meg. Senki meg nem téveszem benneteket üres beszédével, mert az engedetlenség fiait a mindenható Isten pontosan a bűn miatt sújtja. Az engedetlenségnek a fiait. Hanem mit tegyünk? Azt mondja az 5. rész 14. vers ugyancsak az Efézusi levélben, mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos, ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Vagyis, testvéreim, az engedelmesség oda juttat bennünket, hogy elkezdünk az igével foglalkozni, az ige viszont világosság, és az engedelmességnek a fiai a világossággal találkoznak, látni fognak, elkerülik az örök halált, és az örök életre jutnak be. Ezért két részre van osztva ez az igevers, azt mondja, ébredj fel, te, aki alszol. Egyszer ebből az igéből beszélgettem, egy ilyen reggeli áhítat volt, beszélgettünk ott, vagy 4-5-en, És azt mondja valaki, hogy hogy lehet ilyet mondani? Mi nem alszunk, azt annyit dolgozunk egész nap, azt mondja, hogy lejárjuk a lábunkat, este 11 órakor esek be az ágyba, dehogy is alszok, én rengeteget dolgozok. Hát mondom, nem így van. Itt, amikor azt mondja Pál apostol az Efézusi levélben, hogy ébredj fel, aki alszol, milyen alvásról van szó? Szelektív alvásról. Mert vannak testvéreim, vannak, akik 5 órakor kelnek reggel, vagy lehet még hamarabb, este 11-kor esnek be az ágyba, és úgy dolgoznak, mint egy gép egész nap. Hát ezekre nem lehet mondani, hogy alusznak, de szelektíven alusznak, csak az Isten országa szempontjából alusznak. Mert az nem érdekli őket. Ennek a világnak a szempontjából nagyon is éberek. Az Isten országa szempontjából alusznak. És tudjátok, testvéreim, hogy lehet elaludni annak is, aki nem akar? Úgyhogy jön az anesteziológus, aztán beteszik a branulát, azt engedi szépen befele nekik az altatót, és akkor szépen tudja, azt is tudja, hogy meddig aludjanak, milyen mélyen aludjanak, stb. Ennek az egész világnak a fő altatója a sátán. Az altatja el az embert. Hogy éber legyen, abszolút éber legyen. Csak az Isten országa szempontjából aludjon. Na, itt meg az ige pont erre akar ébrezgetni. Azt mondja, ébredj fel, aki alszol. Hát, mivel altat el az ördög bennünket, testvéreim? Hát a gyerekeket a játékkal, a fiatalokat a szerelemmel, a kicsit idősebbeket a munkával, az idősebbeket még jobban a gondokkal, a betegséggel, aztán meg az öregséggel. Úgy meggyötör, meg úgy teletesz bennünket vele, testvéreim, hogy abszolút. Hát meg a szórakozással. Sok mindennel tud az ördög elaltatni bennünket. De Isten igéje ébrezget. Ébredj fel, aki alszol. Hogy nehogy engedetlenné válj, hanem te legyél engedelmes. Ahogy Isten bemutatta, hogy minden, ami elszakad az élőtől, az a halál fia ezen az öven keresztül, és az ő profétáján keresztül, így velünk is így van. Ha elszakadtunk Istentől, akkor ki vagyunk szolgáltatva azoknak a gonosz erőknek, amik itt hatnak. Ott a szikla hasadékában, testvérem, az az öv, ami máskülönben egy perfekt állapotba került oda be, ki lett szolgáltatva annak a savas, nyomorult, nedves közegnek, mindennek, ami csak ott érhette, nappal a melegnek, éjszaka a hidegnek, és tönkreverte. Aki elszakad Istentől, ki van szolgáltatva ennek az életnek, minden gonoszságának, az élet minden gonosz viszonyának, és előbb-utóbb tönkre megy bele az ember, meghal. A második, amit mond ez az ige, azt mondja, támadj fel a halálból. A halál, testvéreim, hát hogy is mondjam, meg vagyunk babonázva a halál által. Megmondom miért. Mert az emberek itt asszonyvásán is azt látják, amit mi Székelyhídon, hogy hordjuk ki fel az embereket a temetőbe, és nem nagyon jönnek visszafele. Lehet nem is volna jó, ha addig jönnének, míg lesz a feltámadás, mert itt elinalnánk, kezdenénk megijedni, hogy szaladgálnánk itt össze-vissza. Még nem jött el a lelkek tavasza, azt kérdezte egyszer tőlem, hogy mikor lesz már a feltámadás? Hát mondom, te decemberben miért nem jajgatsz, hogy miért nem virágzanak a fák? Majd ha márciusban, áprilisban nem rügyeznek a fák, akkor már jajgathatsz, mert eljött az ideje. Egyelőre azért nem jönnek vissza a halottak a temetőből, mert még nem jött el a lelkeknek a tavasza. De majd eljön, amikor trombitálnak azok, akiknek olyan trombitájuk van, hogy feltámadnak még a halottak is. Támadj fel a halálból, mert a halál valóság, testvéreim, és megbabonáz bennünket. Elviszi az eszünket az, hogy kihordjuk a halottakat a temetőbe, egyelőre még a feltámadás nem látszik. És azt látjuk, testvéreim, ahogy nézzünk a tükörbe, hogy a halál egyre valóságosabban kezd jelenkezni nálunk, mert egyre többek a ráncaink, egyre több nyavaja gyűl össze a testünkbe. Ma például máshova kellett volna menjek prédikálni, de otthon kellett maradjak, ma az egyik testvérem felhívott telefonon, hogy te, azt mondja, légy szíves, már vállald el a szolgálatot, nézed, olyan beteg vagyok, fel sem tudok kelni. És még azt sem tudom, hogy mi a bajom, csak éppen nem tudok felkelni. Na hát, testvéreim, ahogy haladunk előre az időbe, egyre jobban a halál valósággá válik a testünkben, de nekünk tudni kell valamit hívőknek. Az igaz, hogy a halál valóság, de nem a végső valóság. Nem a végső valóság. Az Úr Jézus nyilván mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is él, ha meghal is él. És aki hisz én bennem, az soha meg nem hal. Mert a lelke észre se veszi, hogy beállt a halál. A teste igen, azt kiviszik szépen a temetőbe, de a lelke megy ahhoz, aki adta. Tehát, mit tehetek ellene? Elhiszem, hogy a halál nem a végső valóság, és jelenkezem Istennél engedelmesen, jelenkezem, Uram, bocsásd meg a bűneimet, szabadíts meg a gonosztól, Jézus Krisztusra való tekintettel vigyél engem be a te országodba. Tudjátok, testvérem, egy ilyen őszinte imádságnak, hogy Istenem, bocsáss meg, szabadíts meg a gonosztól, vigyél be a te országodba. Az Úr Jézus azt mondja, hogy erre csak egyetlen, neki erre csak egyetlen lehetséges válasza van. Aki én hozzám jön, az semmiképpen el nem küldöm magamtól. Ez a jó. Ez jelenti az engedelmesség. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos, ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Testvéreim, akinek Jézus Krisztus felragyogott, azt nem tudja elkápráztatni tovább a világon semmi. Aki látja Jézus Krisztus arcán az Isten dicsőségét, annak az Istennek a dicsőségét, akit nem láttunk még egyelőre, de meg fogjuk látni, amikor ott leszünk majd az ő országában, úgy, amint van. Akik meglátták Jézus arcán az Isten dicsőségét, csak gondoljatok arra a három tanítványra, Péterre, Jakabra és Jánosra, amikor felmentek a színelváltozás hegyére, és mikor megpillantották Jézus Krisztust a gyönyörű valóságában. Én engem mindig lenyűgöz ez a kép, mert szegények, amikor meglátták Mózes meg Illést, azt gondolták, hogy hú, hát ez kész, Hawaii. Hát itt vannak az ószövetségi szentek, itt van, hát itt van Jézus is, de itt van Ille is, meg itt van Mózes. Ők még ne felejtsük el, azok a zsidók voltak, akik nagynak, nagyon nagynak gondolták Illést meg Mózest. Akik valóban nagyok, de hát hogy jöhetnek Jézus mellé. És nézzétek, milyen gyönyörűen helyre pakolta őket a mindenható Isten. Egyszer csak azt látják, hogy beárnyékolja a felhővel Mózes meg Illést, és mikor feltekintenek, nem látnak ott senkit, csak Jézust egyedül, és akkor hallatszik a hang felülről, hogy ez az én szerelmes fiam, nem Mózes meg Illés. Ez, aki itt maradt, ez az egy, látjátok, ez. Ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Na, ez jelenti az, hogy nekik felragyogott a Krisztus. Nekünk meg akkor ragyog fel, mikor ezt a történetet olvassuk, meg amikor hallgatjuk az ő beszédeit. Testvéreim, ti hallgattok rádiót, néztek televíziót, olvashattok ilyen-olyan dolgokat. Hát ti értitek, mennyi őrültséget összebeszél ez a világ. Ha valahonnan szép, okos dolgot akar az ember hallani, akkor a Bibliáját kell kinyitsa. Mindig eszembe jut Einstein, aki azt mondta, hogy amikor az evangéliumot olvasom a sorok között, ott találom az élő Krisztust. Minden szóba benne vibrál az ő csodálatos egyénisége. Én is így vagyok vele, amikor olvasom, és remélem, hogy ti is. Ezért, testvéreim, valóban válasszuk az engedelmességet Isten felé, és engedetlenek, testvéreim, ne legyünk a saját kárunkra tesszük, ha vagyunk, az engedelmesség az az egyetlen járható út a hívő számára. Amen. Amen.